Yes, sarap na bunga kasi puso ang nagdilig niyan. Malaya na naglalakbay, walang pakibulong dyan. Isang humihinga, payapa at umaangat. Positibong mga bunga sa pag-ibig ng ugat. Sa paligid tinungkat, taglay na kaalaman. Inuna ang sarili, inalam kamalayan. Galing, galing, galing, sana ay magising ang mga tao na mas masahod pa sa praning. Itong aming mga mensahe sana'y madinig. Pambukas sa mga tulog, ito ang pandilig. Lalala, lalala, pangyayari lumalala na. Babala, babala, hindi ba kayo nila na? Yes, I. Panahon sa positibo, tinoon ng pansin at ang sarap-sarap niyang tumugon. Sa sarap, huwag palulong, huwag na huwag kang tatalon. Bumahaman ang mga biyaya sa balon. Magpausok sa tabi, mahalin ang katabi. At pakalmahin ang mga di mapakali. Ayos lang na sumindi, basta huwag mong ikuble ang mga matang nakakakita sa gabi. Humakbang, umabante, magpadayon. Ikalat ang hiwaga hanggang sa kabilang nayon. Lahat ng nakakita ay tiyak na sasangayon. Sa dilim bumangon, huwag kang magpalamon. Dami din lumisan, ayusin ang pasan. Minsan ang napag-isipan bago pa ipagpaliban. La naman na maiiwan. Marahil ngay katwiran, pagtibayan, kapatiran ng bukong sanlibutan. Dapat lang magtulungan, wakasan kanilang kahibangan. Kamangmangan, kasakiman, kapibawan, kalupitan. Sa mundo punong-puno ng gulo, nais na wakasan ito. Ining-ining-ining-ining, sumobra sa galing. Masukal na paligid, kapit lang sa patalim. Palagi sa kalsada, aliping may diploma. Batalutang ka na naman na sa ibang planeta. Nilisan galawakan, nandun sa kakikidan. Nakalambitin na sa bingit na ng kamatayan. Ng iyong kaluluwa, anak paano ka na? Palagi na bukang bibig ng iyong amat ina. Lingga, lingga,